بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة سورة قيامة كي إثبات قيامت كي پڑیر زور او تاکید سرا زگا عربیت کے و کلام کے و خبرو کے جو زور پیدا کی گی نو پا قسم سرا او قسم و سوگن دا مخلوق دا پارا بغیر دا اللہ نا بلچابان دی ندا جائز حرام دی مخلوق چې سوګن کوي نو صرف د الله په نوم لیکن الله ته دا پابندي نشته هغه په یو شی باندې سوګن کوي نو هغه کوي څنګه چې قران ټول د دین ډک لیکن دا د سوګن مطلب یو خبري عظمت او دا سید یوشی ضرورت دې اظهار کول کوم یو خبره او کوم یو کار چې د الله په نسبان ډېر عظیم وي او ډېر محترم بشان هلته کې الله د حلف او د سوګن ذکر کوي ورځ قیامت دا په ټولو امور کې عظیم دا او ډیر لوی اهتمام یې د الله سره او بیا هم خلقو دا وی په حق کې ډیر سخت انکار کوي قیامت نه منکرو د بعث بعد الموت نه منکرو مخکې صورت کې هم تیر شو چې کلا بل لا يخافون الاخره دا خلق چې داسې کفر او شرک کوي دا دې د آخرت نه نه یریږي آخرت نه مانی انکار ته نه کوي نو لا اقسمو کیو دا مطلب دی چې لا راغی د خپل غرض او حکمت ته پاره چې غرض ته دغې خبرې د مشرکانو مجرمانو د چلا چریدا سره ده چې تاسو یې قیامت نشته دی باز بعد الموت نشته دی اقسم الله یې سوګن کوم پر د قیامت ان زه ورځ د قیامت شاهد کوم ګوا کوم خپل په دې قیامت باندې څنګه دا عام قانون دی او دا چې قران کې چلی چې دا یوم القیامه ظرف دی زمانه ده او دا قیامت چې دا پکې مظروف دی تکسم جنن مخلوق او په شپار روز کې موجود دي کنه د شپار روز د دې لپاره ظرف دي او مخلوق دا مظروف دي چې پکې موجود دي د شپې روز نه څوک بهر نه دي د زمانه ده د زمکه نه څوک بهر نه دي د مکان دی. قرآن کریم کله داسې کوي چې هغه ظرف گواکی په مظروف باندې نو وی چې یوم القیامه دا ورځ د قیامت چې دا یو زمانه ده یو وخت دی یو ورځ ده دا گواده په راتلو د قیامت باندې د ډیر شهرت ته وجنا چې هر چا وخت رسیدلی ده چې ورځ د قیامت لکه څنګه چې وتین او زیتون الله د مکاناتونو مغستره کړه تین او زیتون اده گوا کری پاگا مظروف بندی چه انبیاء دی ابراهیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی پاگا تین کی موجودو پا مقام کی دی پاگا زیتون کی موجودو دا مقامی پا دی باندی گوا کر دا زیدارود دا قیامت چه او وقت دی یو زمانه دا اللہ وی دا گوا کوم پا عین قیامت باندی دا برازی یو مطلب پلیا کی انکار شو اغی دا اغی کپر و شرک چلا چرستا سو خبر سی ندا چرستا سو انکار سی ندی دا قیامت نا اقسم بیوم القیامت دو ایم مطلب دائی چلا حجت نشت سوگن کا اللہ وی دی که ضرورت نشت سوگن کا و بیاوم چه اللہ وی دو مخلوق دی انکارتا دی ہے شک و شبیتا و گورم نو اقسم بیوم القیامت تو تا قسم کم سوگن کم چه دی دا شکل رشخا حاجت نشته دی قسم تا بیام اقسمو زو قسم کوم زو گوا کوم بیام القیامتی دار ود قیامت و عینی دی قیامت باندی چه دا روزو دا وخو دا گوا دی چه دا حالت برازی دا آخری روز برازی ولا ابيام دمانه نشتره حاجت قسم او سوګنت اقسم بالنفس اللوامه زه قسم کوم په نفس کینه گواهی کې پیش کوم اگر نفس سوچ ملامت کوون کې پر ځان لرا قیامت کې وزن را دل تخم کله کله همرات کنا دا غزه ملامت یا دا یو نفس ته په دنیا کې کمرات کنا نفس ته مؤمن مسلمان شي کچ ګناهونه اکړي جرمونه اکړي دا به قیامت کې خپل ځان ملامت کوي چې ولې مې کړی داسې ما ته چاوي چې داسې کوا دا زولی دمرا جاہل و ما دمرا ولی بدبخت و ما بدقسمت و ما لیکن لا انفع سفیدہ خنور کی کدی دیر زان ملامت اکی یا اپدیر زان ملامت اکی کدی نیکہ کارو نیکڑی عاملہ خیرن وزان با پدی ملامتا کی چلی ما لا ازیدو ما زیاد ولی نکول دا نور وقتو نمیم ولی نلگول پا عمل کیاو پا نیکے کیاو عبادت کی مصروف دا ولی ما نا وقتو نا خراب شوی و زائی شوی او کد شرع عملی کلی نو خود بزان ملامتا کی چلی ما فعالتو ہو دا می ولی کلی دا سن دی تلفس لو عموی سوکتنا نفس دا کافر اخلی ناغی که خوشک نشتا دی آگو پا داگی دان دیر زیاد شرمین دکی و ملامت دکی چه دا ایمان دی ولی نراولو اللہ حکم دی ولی نمانو پیغمبرانو تابی داری دی ولی نکولا څنګه مخکې ویلو قران سوره حجر کې ربما يود الذين كفروا دير سلبا کافران ارمان کوي لو كانوا مسلمين کاش کړي مسلمانان دغه دنیا کې هم دارمان کړي اخرت کې به هم کوي ها حاجت نشته ده او بیام الله وی ز قسم کوم او گوا کوم هغه نفس چې ملامت کوون کې خپل ځان لرا په قیامت کې دا گوا کوم په سبان دی په دې قیامت باندې جواب د قسم نشته چې الله اقسمو دو ذلوی خو پس بانی قسم کئی مقسم بیهی خو ذکر کو چی بیوم القیامتی بن نفس اللوامتی خو مقسم علیهی سشید تاسو گن چکی نو پو کما خبر ہے کی کما ضروری خبر ہے بیغور سردی چی لتبع سنہ او سره څنګه سورۃ تغابن کې ذکر شیو لتحاسبن تاسو به خامخا بیا ژوند لیکول شي تاسو سره به حساب کتاب هم کول شي ټول کارونه وکي دا ډول خبرې په دې غوا کوم تاسو به قیامت کې ژوند لیکړئ شه تاسو سره به حساب وکړئ شي ایا حساب الانسان دا انسان ده څومره ذکر کیږي دې صورت کې نه دین مراد انسان کافر مشرک مراد مسلمان دا ګمان نه کوي ا دې کې زیات ذکر کیږي ایا ګومان کوي دا انسان ناشکر دا انسان بدبخت او کافر الّن نجمع عظاما په دې خبره باندې چې مونږ بچره جوانکو وډو کیده ده څنګه دې په دلیل کې دا پېښ کوي بار بار کله څومره قران کې ده خبره نقل شي ونه دا چې اذا كنا عظاما ورفاتن چمونگا ڈوکی شو اور ڈوکی بیا خوری شی اینا لمبعثون اینا لفی خلق جدید دغه انسان یادی دادی ویلی دی کنخا او خاص سڑے تین دے مراد کون پسیرین دے اتنم واخلی داغی مطلب دائی چی دا پک مشعور دے دا پکې معلوم دی دا نور الله ته معلوم دی مونږ ته نه دی معلوم لکه امیه ابن خلف یادی امیه ابن خلف بدبخت انسان چې هغه د نبی علیہ السلام د لاس نه قتل شو حدیث کرا غلیو ډیر سخت په عذاب کې با قیامت کې سو کی من قتل نبیا هغه بدبخت چې پیغمبر قتل کړي او قتله نبی یا هغه پیغمبر د لاس نه قتل شوی دومره پاک لاس دا ډیر سخت وی امیہ ابن خلف دو حد پرد بانده قدیق رض را روانو پیغمبر پسی چه دیل رکوما دی وجنو و نبی علیہ السلام زخمی شویو مناستو چاپیر صحابا اغیو تاوی چه امیہ را دی امیہ اوستاپ نیت را رغلی دی نبی علیہ السلام بھی بس پریئے دے کلماتا نو عربو کی سنچ دنورو عملون و مہارت نو دنیزی مہارت تا بگڑیر دیا چی پلاس بے نیزو نیوا چو ورو به وشتنه بس چې کوم ځای به پسړی کې خوخونه قضیه دادار چا کار نو د ډیر خلق ماهرو او تایو هغه مسلمه کذاب دروژن پیغمبر چډیر صح جنگ وسرو شو د حضرت ابوبکر په خلافت کې ډیر صحابه شهیدان ډیر نو هغه هغه وحشي هغه وحشي چې هغه حضرت حمزه شهید کړو او کفر کې کړو بیا اسلام راوړ دا وخت کې مسلمانو نو ته دا کار وکړې ډیر ماهر او کدي نيزه وشتو کې خا نو بس دا کوشش کو چې زه به د مسلمان صحیح کوم دې وژنم نور چاته اجت نشته چې دې وژنم قتل کوم نو بس دا د ما لپاره نو بس په یو ځای کې وته مخامخ شو او ته په خپل تجربه وکړه هغه نه زیات څه ډیر لري او چې وی وشت نو بس په دې سر باندې هغه چې وکړي چرمانی ذالک ال عبد الاسود دغه تور غلام وشتما دغه رمانی ذالک العبد الاسود دغه تور هغه پته ولګی دا وتا بیا نور به ورغلی قتل کړی به ولیکن دا اصل مرداروال د د لاس نو کنه ودی کډیر تکلو نبی علیہ السلام نیزه دا سوور بوشتا و دو مئیه پا دی مرائی که ان خطا اوگو دوم را چغی کلی و واز راویستو لکا ویه چی علال کی خلقو تاوی بید دوم را لوی سره من خستان دا امید نکو چی معمولی ونتی نه مرای کې وشو او ته دا وینا وینا کنه ما ته چې کوم ځل درسه ده کله په دې ټوله مدینه تقسیم کینو دا هم یې ابن خلفو چې دې په یو وخت راغې اډو کې مې دکو او نبی له سلام ته په تلی کې ونی او پوکې ورکې ودا به ژوند دی کوي سوره یاسین کې را لکره چی قال من یحیی العظام وهی رمیم من یحیی العظام وهی رمیم سوپا جون دیکی دا اڈو کی چی ریچی ریچی شی و روس دا غدا سویلو نیواز اگا نو دا سنور نلاوی گورا دی انسان تا دا ډیر زبردست انسان دی ښا ګمان کوي دا انسان الن نجما عظاما چې هرګز به مونږه جمع نکوو اډو کې دده بلا خامخا به جمع کوو دا دې جاب د نفي د پار راځي مخکې نفي وشي نو دې ثابتوي بلا د دې د پار مقرر شوی دی چه ده باغا مخک نفی ثابتی بلا سبالا او جمع کو بے نجم اوها دور سرده اللہوی او جمع کوم با دا اڈو کی دد قادرین زکا مونگا قدرت والیو اللہوی تولی خپای بنده تولی شک منی شک دلن لرکا قادرین مونږه ژوند وکړو مونږه روغو تا باندې څه تکلیف دی تا ته خدا زمواري زه حواله شي الله وی کنه زما کار دی زما قدرت ته ټولې پریشان مونږه قدرت والیو الان نسوي بنانا په دې باندې چې برابر کو هغه بندونه د ګوتو ددو بنانا پور پور یو محاوره ده په خلق پیش کئی خواه ملاموی چتا ڈوکی آده زبدل اغا بندونا برابر کم اغا جوڑونا برابر کم اغا مفاصل چه اغا اللہ ده ده پارا پیدا کری دی چه کلاوی گیو بندی گیم یب ستو و یق بیزو یب ستو و یق بیزو لکه ده منگول که ده دیر دی کنخا و ده منگول بندی گیم و کلاوی گیم دیتا جوڑو نوی کنن ده ده حدیث کراغلی چه ده انسان په بدن کې دا جوړونه چې دین 1360 درې سو شپېته دي دا لا ته معلوم دی بل څوک نشي مارلی زموږ ویلو چې 360 درې سو شپېته جوړونه دي که یو کې نقصان راشي نو انسان بیا وي بس کار خراب ده یو کې او بنانا زدین امراد دا گوتو دا بندو نئی زگداو پا ڈولو کڑ گرانی لکانا او یوازی دا انسان گوتو تی ندی مراد بلکہ مبصرین ذکر کئی کالزلف والخف اگر دا سارو دا بازو روغا پا روغا داسو لکا خرشو اسونشو حشرشو اگر بند بڑتے اگر او بازی نا پمیند که کٹشوی لکا غوان میخ گڑی بیزی اوخا داشو اگی لوم ورزی بلکه دمارغانو دی پنج لوم ورزی چه دمارغان دا پنج سمرا گورتو ٹول بسی جوڑو ندی او دمرا قوت پکی اللہ چولے دی چی یو بل پنیسی یو بل پشلی دا غم پا بنانا حکی رازی کنخا او اگه تجبی کرو که یه چرتا اخکار که او پوخی که او بیخوری تو بہت حیران شی چی داس دی دی پنجو تا او گورا دور دور سیدون را جمکڑی دور دور سیدون را جمکڑی چه دی یو بل سردہ جوڑ سنگر آوستره نو مطلب دا هر شی اگه گوت یادی خواه اگر که نور بیا جو اندکی یا نفع انسان خواه خام خواه بلکه منگا قدرت والیو پا دی خبران چه برابر کو اغا بندونا دا گوتو دا دا دا سی لکسن چنن پا دنیا کی برابر دی تا سی بیا قیامت کی برابر نو دے دا مبالغه و تاکید دا پاروی خواه چه دا کولشم نو دا نور بدن نشم جوڑو لی چه اغیی که دور مشکلات نشتا دی اغیی که دور خواری اغیی تاجت نشتا دی خامخا جوڑو لشم نو دا دی ولی انکار کئی دور پسخت تاکید سر جی اللن نجمع چه اللہ بان اعتراض کئی چه نا نلاوی دا زکا چه نظریه غلط دا عقیده غلط دا دا غلط عقیده پوج بانده انسان دا سی کارونا و دا سی خبری کئی کنخا بل یرید الانسانو لیفجر اماما بلکه اراده لري دغه انسان دغه ناشکر او منکر تا دس مطلب دے پده کی اللہوی دا مطلب دے لیف جرع امامہ دو معنی دی دے انکار کی دراتون کے روازینا آخو مخی ترواز درا روانا دا امامہ شاعتا ندا درا روانا روازنا او دے انکار کی نو یف جرے سنگوی دے انکار دا پارو پا عربیت کے دا جمله او دا کلمه نه دا لیف جرح گناہ تا وی نوی دا انکار گناہ دے کنا چې یو سړی قیامت نه مني د دې نه بل وی ګناشته دې ځان ګناګاری خو بس ته انکار د قیامت نه کوي په دې سکار نشته وې زده په ګناګار شمه او زده په مجرم شمه خو زه قیامت نه مانم بلکې اراده لري دا انسان لیب جورا ماما چین کارو کی دا راتلون کې روزنا زکا دے دا تاکید سروی چنا نشی پیا پیدا کے دے ادویم مانا دا اراده لري انسان لیب جورا اماما چه دے بابل سنکی پر راتلون کی وقت کے هم دقا کفر بکی او شرک بکی او فسق او فجور بکی دا دے راتا گو رڈی را غٹا دخا چه مومن مسلمانی خدا آغی راتا دائی چه زبا توبہ و باسم ار کلچی خدا با توبہ و باسم ازبا مافی غوانا ازبا نیک عمل کوما د مسلمان خدا خیالی کنه کوي خزل کی دای چې کوم به او مشرک انسان چې دی دیوی کمال خدای عمر راک کنه د زمانه به یو زیارت نه پات کی زمانه به یو درگاه نه پات کی ها تا ګناونه دي یو بران نه پات کی ټول بکومه که خیر ګورو ته د دانیت ته لیبجر امام چراتلون کې مستقبل چې هغه مخې تر روان دي دی وی هغه بزو د فسق او فجور نه ډکوم در دې یو غلط خیال دی او غلط نظریه ده یسالو ایانا یوم القیامه تپوسونه کوي د ټوکو د مسخرو په شکل باندې چې کله وی هر ورځ د قیامت ها دا دې ټوکی کوي کنه نیمانی نو ځکه ته پوسو نه کوي ها او یسو کې مانی هغه ته پوس نه کوي هغه باندې ډېر لوی رو پروته والذین آمنو مشفقون من سورہ شورا کې ویلو چې مؤمنان هډېر یریږي د قیامت او یعلمون انها الحق او غیب وی چې دا یقیني ده دیکی شک نشتا دی او دا خلقا یسألو تبوزن کی بیا بیا ایان یوم القیامة چه کلوی دارود دا قیامت مطلب اس دی دیکی تعریض دی دی مومنانو تا چه اسے لگی آئے قیامت بی قیامت بی کلوی اے اوسلی حضرت شیخ نے تپوس کو ویا ته چې تاسو چوایې چې امام مهدی به پیدا کیږي نو کله وای تا ګور ویارو اذو خلق ناس دې زاسې بعض دا بدبخت انسان چی کنه دې کړه عقل نه پیل مانا ناس دیو کنٹول ناس تو ادا سوکر آگلے ہو ایوی جتا سوئے چی مہدیش تینو کل ہے بھئی حضرت شیخ وطوی وی دابت الارض شتے لگن ایخو انکار نشکول سورہ نمل کر آگلی اوی آو وی کل ہے بھئی بس هغه بیا لوګه کو پی اجازت ته خلاص ورک دا ځکه خلق خلا دین پیر چې ټوکی کوي کنه مسخري کوي دا مسلمان نه دی چې تا دا دین په خبره پورې او بیا دا عقاید په خبره پورې او بیا دا قیامت هغه پورې ټوکی وکړي نو ته مسلمان پس شوې تپوسونه کی بیا بیا چې کله به ورځ د قیامت مومنان ته پیغور ورکی ها چا سره لګیاي الله رب العزت د احوال د قیامت ذکر کوي تقریبا لسو پوری او دا ټول د گوادی د قیامت په هیبت باندې په عظمت باندې په شدت باندې چې ډیره سخت ورځ ده ولی په ټولو کائنات به اثر پریوزی په ټولو په انسان باندې ټول لمخ کې او په شمس او قمر او په اسمان او په ځمکه باندې هیڅ یو شی به د قیامت دروازه د سختۍ نه خلاص نه وي ټول باندې و ټول نظام به ګډ وډ شي بس قیامت نور سن دي چې نظام د عالم ګډ وډ شي نو دا قیامت وسم ګډ وډ دی خدای را چې پورا خوند دا سوره چې نزدیکی نو کار خرابې کنا نظام ګډ وډ کی کنا د ملکونو ته وګوره او خداس ضرورو شورو شوی دا ښه په خلق پدې نه پوي هغه خدای ته خیال نه کنا هغه نور سو نور سوای دا نور سو نه دی دا هم د قیامت نزدېکت ته چې نظام ګډ وډ کیږي الله سره خلق تذکیر ورو کنه فإذا برق البصر کلا چې برګی شي سترګې د انسان او حیران شي دهشت ته کړه دهشت په وخت کې د انسان یې کنه ثبته ویریږي لکه پارچا باندې دوره hebat نه شي په باز خلکو ډیر لوی hebat چته تا وګورن تبت نو یری چې سترګې وې ارس کارش تور او سپین برقه برګوالی ته وي ځکه برق ویل شي د اسمان پلاک تا نو یې سره توروالې نه تیارو سره یې کنه هم پلاک شي بیا تیار شي ګډ وډ کار شي او برګېدل د سترګو سمانه چې سوینی نه کری بیری شي بس چې ستګوري نه وته د یو په دې لسخ کاری کلا چې برګې بروګې شي سترګې د خلقو کری بیری شي د ډېر hebat تو جن وخسف القمر او سپوږمې بي نور شي رڼا ته لیدل شي بس څنګه تور شي وجمع الشمس والقمر او یوزه بکلیشی نور او سپوگمین سمرا قیمتی سی زونو خواه سمرا برکتی سی زونو خواه دا خو انسان فکر نکی کن کنی چه ده سار معلور را خیجی او دا وقت کی شکریہ دا کچی اللہ من خود ده نعمت لایق نیو چتا به مون باندې نور راو خېجو د دې فېدې هم موږ نشو شمارلې چې په دې یو نور کې تا موږ له څومره فېدې چولې نو موږ نشو شمارلې نو موږ په عقل کې راځو او چې بیا ما خام کیږي اوس پوګمې وېنی نو چې بیا شکریا ادا کی چې الله دا څومره لوی نعمت دی په موږ باندې موږ د دې قدر نشو کولای نو هغه قیمتي سيزونه هغه لوی لوی نعمتونه هغه به بیکار شي ولې خو دنیا ده پاره ا دنیا ختم شو لاله نو سپکه نور اوس په کومه تساجت پاتې شي جمع الشمس والقمر یو معنا دا چې جمع بشي پسکی په صفت کې چرنا به نه وي داړه بدا وسه نبا نور کې رڼا یې نبا سپوږمې ته رڼا یې نو دواله په دې کې یو شان شو جمعا معنا دا یو شان شو نورم دا یې تور دی هغه ټیکرې اس پوږمې هم دغه څه دواله یو شان شو او دوی معنا دا چې په مکان کې به یو ځای شي قبلی طرف نه بدواله یو ځای راهکار شي داسې اسه ښکاری وجدان ور دې داس پوک مې نو رڼا مڼا خو باندې کنه تشک کوړی وخکاری ښا لګوسم چې اس وګمه کلا دوه ما درې ما شپې کنه چې وتا ګوري لږه سنډه رڼا کوي انور وسراتور کا کول ښکاری کنه دقه سي وشي نور بوم دقه شي اس وګبه بوم دا رڼا پکې نه ښه نو جما وکړي شي دواله په دې صفت کې چراخي جبا د مغرب نه د قبلینا ارسومره وخت یې نو ایوا چې ټوله دنیا یې ویني کنه او یقیني راشي چې علامه ښکارا شوخه چې قیامت بالا راځي چې دا علامه ښکارا شي هغه علامه ښکارا شوخه نور بیا روایتو کې راځي چې الله به داسیم راځم کی دواړه چو وبین غاړیو سو کوئی سمندر تبه وردی او سو کوئی جهنم تبه وردی نغا په نورم تیس شوی الله تعالی دا ولې دې سو ګناه نو کړي نه ده نو کړي هو دا الله چې ویلو چې وقود الناس والحجاره جهنم کې وخلقم وردول شي او هغه ګټي ملټي چې دی عبادت کړي نه یوازي ګټي خنوي نور اس په کومه په کیو مکنه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الله سوي له خډیر قومونه په دې مبتلاو چې د دې نور عبادت وکاو د دې سپوږمۍ عبادت وکاو او د پټولو خدایانو کې لوی ګڼل چې قران کریم اومي له سوره انعام کې چې فلما را الشمس بازغه تن قال هذا ربي هذا اكبر ابراهيم عليه السلام ورتوي دا استاد سو غلوې خدای دې کنه کما نه دام په دبان دی پیسې لکو ناغم پریوت خان نو دا به دی وځي نه جانم کې ورځي چې مشرکان په اوس وځي نورم چې دا استاد سو خدایان دي ها فَإِنَّهُمْ يَوْمَ اِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ نن ټول په جهنم کې پراته ځان خلاصول شي جواب کړی شي نور اوس پوګمې یقول الانسان يوم اذن اين المفر نو ایو دا انسان تک انسان دی روې مخه دا انسان دی دا کافر او مشرک بدبخت الانسان الانسان وای بدا ناشکر او بدبخت او کافر انسان پدارز عین المفر چرته دې زیدت اختی یا دابوی چرته او تختو دړمان کوم مصدر میمشي فرار عین الفرار چرته او تختو او که ظرف شي عین المفر زید تیختی کم دیده نیبا صرف دغا چی غیوی خواه نو جواب برازی کلا چری دا سندا لکه تچی کم آواز که او کم اچی غوی دا تیختی زی گوری لا وزارا نشت دی خلاسی نن خو خلاسی نشت کنا تا تا خو دنیا کی وی لشیو چپا ورځ باندې ستاسو دنیا دا منسوبې نه چلیږي هیڅ قسم لا نه به شفاعت چلیږي نه به مال دولت چلیږي او نه به څوک په زور ځان خلاصول شي هیڅ نکي تا ته نو ویل شي لا وزرا نشته د اخلاص نشته د نجات إلى ربك يوم إذن المستقر فطرفه درفستا باندين رضي أدري دلديم المستقر أولار بيخانة پندوس زرقال الوزد مستقر وطنه هذا لقوة خنده نن با دير وخلال دير زمانه بولار حساب كتاب بيستاخا دنیا ټول حسابونه او کتابونه بنن کیږي کنه تب تختی چرتا په طرف او دربستا باندې یوم ازن په دا ورځ باندې المستقر اتری دل دی او ساری دل دی ینبأ الانسان یوم ازن خبر بکلی شي انسان په دا ورځ بما قدم واخر پاغ عمل چې مخکې کړی او د ځان نه او پاغ عمل چې رستو پرېخې و یو معنا ده بما قدم هغه چې په ژوند کې کړی او مخکې را لېږلی و هر څومره عبادات یې چې کړی دنیا کې او طاعت یې کړی و او اخر هغه چې داسې عمل یې کړی و چې د مرګ نه وروسته هم ورپسې را روانو جاری و چې نبی علیه السلام هغه ذکر کړی و څو څیزونه چې دا وروسته کوم عمل دی چې سړی مړی و په قبر کې او برزخ کې او عمل ورپسې جاری وي نبی علیه السلام وایي چې علم نشره یو علم دی چې خوذلی او خلقو ته خور کړی و خوندیکړې نو ان غاړلې نو علم النشر و بئر حفره یې خلق له دوه په تنظیم کړو نو کوې کنهستو ای بس څوک راځي لار دنو او به بس بیرو خلق به دا کول کړه نه کده مړی نو صدقه جاری ور پسیږي او مسجدن بناهو یہ جماعت جوړ کړو چې سورہ پاغي کې عبادت کیږي منځونه کیږي نو هغه به ته راسي کنه واخر او ولدن صالح ترکه یعنی کولاد پرې ته ورستو د ځان نه چې هغه نیک کوي عملونه کوي عبادتونه کوي نو ته تداري راسي کنه واخر او شجرتن غرسها یہ چرتاونه نال کړی و ادا سونه نال کړی و چې ډیر مداغه ته انتظار وکړو نو چې چا نال کول او خلق وطن هغه ته وی چې داس کې کجوره کری نو ته به دوره زمانه یی چې د دې میوه به خوري نو یو ته وی چې زما پلار کرلی و نو مونږه میوه خوړه دا ذکرم نو زما زوزات به میوه خوري ښا نو او شجرتن غلسها دا هم په صدقه جاریه کې حسابي ونه یو کرلا وی زادي میوه وحنا خوري نو اخر دا رستو هغه عمل چې د پسې بیا را روان ښا دا یو معنا ده دا خو د صحیح انسان کار دی ښا چې مسلمانې نو هغه څه عمل مخکې لېږلی دی څه ورپسې دی دویم معنا چې مجرم انسان دی نو بما قدمه په هغه عمل باندې چې دی یا را مخکې شوی دی کنه نصیب ښه توبه استلی نو ښا واخر یا رستو شوی دی چ مخکې ذکر شو ډېر خلکو چې غیرالو ایمان یې راوړو او نصیب یې خوشو نو قدمه اډیرو ناغي رستو شو انکار وکړو او څه ته حاصل نشو او اخر هغه دغه سي مجرم پاتې شو کافر پاتې شو نو عمل نه نه خبر یو نبه او سمانه دې خو نه خبر د عمل نه اسوک ندی خبر دا عمل نه خبر ذکر سوک کوئی چمو عملو کی نو دادی وی چی اللہ تی قبول کی ای اللہ زمانہ پا کسو کمی بیشی شوی نغرا تماف کی اس پتن لگا نم با عمل کے ام با سوال کہکا نو قیامت کې به دا ډیره لوی ناشنا خبرې چې ډیرو خلکو به عملونه کړي ځان نه به کړولي پخپل مالونه به لګولي او دا به خیالي چې مونږه قیامت کې ډیر ګټه وکړه ځان لم ډیره جمع وکړه او دا به هم پکاري کې پس د مرګ نه نو چې قیامت شنو الله به خبر کی ښه چې دا تاسو څنګه عمل کړو دی کې خدای ما سره بل څوک شریک کړو ښه یوازې نماز رضا د پاره نو بلکې نور دې پکې ما سره دې میله جوړ کړې و نه عمل نه قبلي ښه چې دا الله ستاسو نوم او دا زمونږ دې الیه په نوم باندې مشرکانو به دا څه کول کړه ته خو ځکه کول چې دې نیتو چې دې بدله والله راکې او چې قیامت شي الله خبر کی جدا ویلو چې ما سره چا شرکو کو په یو عمل کې دا عمل لزان سره سنبال کی زمو ته اجت نشته چا ته به وی چې تا غو عمل کړو لیکن دریاد پار دې کړو دنم د پار دې کړو فویل للمصلین مصلین شته دنیا کې ان صلات هم ساحون منځنه لا خبره او یراؤون و یمنعون المعون که کینو در یاد پاره که او اس قسم لا در یو بنده سره در تعاون خیر نشت ناغاو پا دی خراب شی تا عمل کرده خطا با که ریا کرده و خلوص با که نو یا تا عمل کرده لیکن پا سنت دنو کرده دی که خوبا دیر خلق را گیر شی تو با تو تا دین خوبا دیر کم خلق چرتا اشاعت والا حابت نخلاسی ننگو رد خلق سی عملون تا بس خالی بنی جتا پوسکے چدا نن دیگونا دست دا پارا پخش داوی جمیش پاوکا نا خیرات دیر خواه دقا سی دا پوسکے دا دقا دے که خلق ستا ناس دے داوی اغا بابا نو مرتا نو اوری دلی اعلان کرو داو سر بیختی دا کرو خواه یون اب باول انسان دی ندی خبر خواه دی خوب دینیت لگی آئی چه سواب گٹو سواب گٹو و قیامت کی با خبر کری تا رسو سواب گٹو تا خوزان ندین جوڑ کرو او گاڑ دی روان کرو خواه او گاڑ دی روان کرو ازان ایدین جوڑ کرنو پاگی بتالا تا خود پیغمبر تپوس نو کرے دا خود سنت و نیزان نو خبر کرے عمل خدا سے نقب لیگی خبر بکلی شی انسان پا دا غرز پاگا عمل باندی چی مخک لے گلے ازان ناو یا رستے پریخ دے یا دیران واند شیو دا اللہ دین تا او یا تینا رستو شیو بل الانسان على نفسه بصيرا بلک انسان نن پخپل ځان باندې ډیر خپويږي اسی ځان نه جان کړي ها الله دې خپوي ننو ولې ته پته نه لګي چې دا سکوما حکومت غبط کوما او دا اللہ دا رضا کارو نکو ما کده بنده دا رضا کارو نکو ما دا سکو ما خلیدون که دیخوا دو ایم مانا بلکه انسان با پا دا غرد بانده پا خپلزان بانده خلیدون که کنن پا کسا شک ما کی نوی با خپا غرد شک نشتا آخو چه کل استرگی اغلی کنن پا زان با پوشی بلکه وسط دی موت سره هغه نه کله چې انسان ته موت راشي دی پوش چا تخیری کوي او چا ته دوا کوي نو ها چې چا گمراه کړو او چا به لارې کړو هغه تخیری کوي دا څه چلو شو هغه چې دنیا کې بیداری ډیر خدمتونه او ډیر قدر او عزت او راغی ته بخیر کې داسټ دا هما سره ډیر ظلم شو او نیکانو خلق ته دوا کوي کلاغي سے تو خبره منلی ایو قدم ور سره د سنت په لار تللی اغي ته بیا دواګا کېږي په بار باندې کوي چې خدای ما بیا ژوند دی کی چې نه عمل صالحا چې دغه سه عمل وکما لکه فلانی دی چې وکړو نو دی با په خپل نفس باندې ډیر عالمي او ډیر خلیدون کې وای ولو القام عذرا کدی ډیر عذر نه پیش کی خو لیکن قبول بنشی جواب ور سره ده ولو القا معذرا اگر کدی وړاند کی ډیر عذر نه چې الله نیم پوه شوی غلطه می کړی دي خطا یې می کړی دي اوس پوه شوم کله پکې انکاروم کوي چې والله ربنا ما كنا مشرکین الله مونږه هو ور شرک نه ذکر تا وې کار سوې هو خلاصې نشته ها ولو القام عازيره ما تقبل کډې روزور نه پېښ کې لیکن قبول بنشي دا احوالو د قیامت ها دا غزنه چې بر قلب سوړو خسف القمر جمع الشمس يقول الانسان كلا لا وزر إلى ربك يوم يذل المستقر ينبأ الإنسان بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير لسفور أحوال ذا قيامت ذا هيبت چپا دي إنسانان باندي راضي چغي دنیا کی صحيح لار ندا پی جندلی ایمان یا ندا نصیب شوی ناغذاری بدا حال